pesanga isika na ye na bomba na wo bona pema mwa mokeo bangu na ubayelinga etumba nani akoyoka anga mawa apesanga isika na ye na bomba na wo bona pema mwa mokeo bangu na ubayelinga etumba. Apesanga isika na ye na bomba na wo bona pema mwa mokeo bangu na ubayelinga etumba nani akoyoka anga mawa apesanga isika na ye na bomba na wo bona pema mwa mokeo bangu na ubayelinga etumba nanjani nano mwana moke mapa mwana yalipo boivia bangu mbangu dio muninga ngoza komba nanjani nano mwana moke mamba mwana yalipuku na boivia bangu mbangu dio muninga ngoza komba jantia ya Ay, ay, ay. Oye, un boca.